نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر الحاضرين، دوزانغو إسلام مليحضرية قلت محاضرة ويته قلت مسجد قباء قلت مجهو أو ججي للارشة ليوسك الجمعة. وانزا نمشكور الله تبارك وتعالى kukutuwafikisha kukutana hapa katika muhadhara huu katika mahali hapa patakatifu nyumba ya Allah jalla jalalo. Tumomba Allah tabaraka wa taala kwa fadhila zake na neema zake na uwezo wake atupe utulivu katika muhadhara wetu huu na atuwafikishe katika kile ambacho tumekusudia kukieleza kieleze na kieleweke. Na tutakapokuwa tayari tumeshaelewa haya ambayo tutaeleza, pia Allah atupe taufiki ya kuweza kuyafanyia kazi. Nasema kwamba maneno tunayokusudia kuyazungumza na ambayo tayari tushazungumza kwenye mihadhara mbalimbali ni maneno ya dini, ni maneno ya sawasawa, maneno yaliyojengeka katika misingi ya hoja na dalili za kisheria. Na katika suala la dini hakuna mzaha wala hakuna utani, wala mtu asichukulie kwamba ni masala lile mama. Ni masala mazito, yatakikana yachukuliwe kwa jiddi na ukweli na kupewa uzito wake, na kumwomba Allah tabaraka wa taala taufiki, kwa sababu inaweza kuzungumzwa maneno ikawa ni kinyume na ulivyozoea, kinyume na itikadi yako, kinyume na ulivyofahamu. Hutakiwi kuwa mpinzani. Kinachotakiwa, ikiwa mahali hapajaeleweka, basi ufanye istifsari, uulize, au kama bado kuna utata unaweza kufanya utafiti. Na kama ni jambo ukilikiwa limekubainikia kwamba hii ni kweli na ni sahihi, basi jitahidi kumwomba Allah tabaraka wa taala kupe taufiki ya kukubali na kuifanyia kazi haki, kwa sababu haki ndio inastahili kufuatwa. La yu'rafu alhaqu birrijali ya'rifu alhaqa ta'rifu ahla, haki haijulikani kwa kuwatazama watu. Unatakiwa ujue haki, utawajua wenye haki ni kina nani. Muhadhara wetu huu hautatofautiana muhadhara wa jana katika namna ya kuupeleka. Nachokisema ni kwamba najua nazungumza na watu walio na akili na upeo wa kufahamu, na bila shaka tayari wamejiandaa kwa maswali mbalimbali na wameshafanya utafiti, wameuliza. Ninachokiomba mimi ni kuwa yoyote mwenye ishikali na matatizo kwa haya nitakayozungumza, kama anataka kuuliza basi aulize swali. Ikiwa swali la maswali halitoweza kumpa nafasi na uhuru wa kujieleza, yeye atakukrash mada nzima mathalan, basi tumpe nafasi na awekewe kiti hapa ili ayabatilishe yale ninayozungumza kwamba si kweli, na ukweli ni yeye yule anaueleza kadha kadha kwa mujibu wa misingi hii kadha wa kadha, moja mbili tatu. Tunafanya hivi hataki kutoa mwanya wa maneno ya mitaani, kwa sababu kuna baadhi ya watu hawahudhurii mihadhara, lakini wao ndio wasemaji wa mihadhara hiyo, kwamba hakuna kitu, watu watukana tu, hayo fulani atakuja kuyajibu, hayo yote hayo tayari yashajibiwa hapo, pamekusudiwa farka kadha wa kadha, maneno ambayo si maneno ya mwenye kutafuta haki. Sasa wale wanaohudhuria wawe ni mashahidi, tunatoa nafasi na tuko tayari, kwa sababu kama nilivyozungumza jana, nazungumza kwa uhakika, sibahatishi. Kile ninachokizungumza nina hakika nacho na sibahatishi. Kwa hiyo sioni kama kuna sababu ya kuficha ficha, kuogopa ogopa. Mimi siko hivyo. Ni jasiri katika kile ambacho Allah amejalia kukijua. Naomba Allah tabaraka wa taala kuthibitisha hivyo katika kuwa na ujasiri wa haki. Hatumuogopi mtu. Tutamheshimu kila mmoja kwa kadiri ya alivyo. Na tutaifikisha haki. Anaona kinyume cha hivyo, anaonekana apinge kwa hoja za kielimu. Asiyekuwa na hoja za kielimu atakikana anyamazi. Usiseme kitu. Ukitaka kusema, sema kwa ilmu. Kul bi ilmin au iskut. Sema kwa ilmu au nyamazi. Kwa yule aliyekuwa na ilmu ya kuweza kuyapinga nitakayosema, bila shaka tumpe nafasi, kwa sababu hii ni dini. Hii ni dini. Na dini haina mzaha. Na si mali ya mtu. Kwa hiyo tufungue nyoyo zetu, sijaona kwamba yule atazungumza nini. Eh? Mbona fulani na fulani, usitazame hivi fulani na fulani. Hii dini hii si mali ya mtu. Kwa yeyote anayetaka kujua dini akijifundisha atajua. Innamal ilmu bitta'allum. Elimu ni kwa kusoma. Na kwa kuwa tunayoporomosha na kuitandika hapa ni madhhabu ya Shia Ithna Ashariya. Madhehebu ya Shia ndiyo ambayo tunaisulubu hapa katika mihadhara yetu. Hatutaki kusema kwa maneno ya barabarani, wala maneno yaliyoandikwa katika vipeperushi wala mahali fulani. Tunarejea ndani ya vitabu vyao vya kutegemewa na waandishi wao kutegemewa. Kwa hiyo tutawahukumu kwa mujibu wa maandiko yao. Kwa hiyo yeyote atakayeona tofauti na hivyo, basi ayatetee yale maandiko yao ambayo tumeyataja kwenye vitabu vyao. Kwa hiyo sitonukuu kupitia kwa kwamba nazungumza mashia lakini napita kwa wasuni, au nazungumza mashia napita kwa maibadhi. La, nazungumza mashia kupitia ndani ya vitabu vya kishia, wao wanasema nini. Na bila shaka huo ndio uadilifu. Na pia nilijaribu kueleza katika muhadhara wa jana kwamba bahati mbaya na masikitiko makubwa, watu wengi wameghurishwa, wakaghurika, wakafuata madhehebu ya ushia bila ya kujua ushia wenyewe usahihi. Wameingia kwenye ushia kwa kusoma vitabu vya waandishi wa Kiswahili ambao wao wenyewe wanunukuu, kama mfano vitabu hivi Shia na Sahaba, Uimamu, Charizvi na vinginevyo, Shia na Qur'ani, au vitabu vilivyofanya tarjama kutoka kwenye lugha ya Kiarabu kuja kwenye lugha ya Kiswahili vya waandishi wa Kishia, kama vile Ukweli wa Ushia kutoka ndani ya vitabu vya Ahli Sunna, au vitabu Hatimaye Nimeongoka cha Tijani Samawi, au Ili Niwe Pamoja na Wakweli na vitabu vinginevyo, ambavyo havimfanyi mtu asiyejua ushia kuujua ushia wa kweli. Huyo atakuwa bado yuko juu, hajafanya utafiti wowote. Sasa mimi leo nitakayozungumza nitayanukuu kutoka ndani ya vitabu vya Kishia, na tutaanza pale tulipoishia jana. Jana tuliishia katika maelezo yanayomhusu Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Myahudi Abdullah ibn Saba, je, mtu huyu yuko hakika au ni mtu wa kubuni? Kwa mujibu wa kauli za maulama wa Kishia, niliposoma baadhi ya vitabu vya Kishia kama kitabu cha Murtadha al-Askari kinachoitwa عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى ولغة سويلي كما ترجمي وكتابه هيتو كيكايتوا عبد الله بن سبأ نانغانو من جنيزو عبد الله بن سبا نانغانو من جنيزو كما ديو بلغة سويلي يا المرتضى العسكري كتك كتاب شاكيتو عبد الله بن سبا وأساطير أخرى جزية قوانزة وكراسة وهمسين ستة شاف يمني على سنة وهكذا ينتهي سند جميع من أورد الأسطورة السبائية إلى هذه المصادر الأربعة التي ترويها عن سيف وحده لا شريك له في ذلك. فمجيب وتفيتي ومرتضى العسكري أنا سيما لهذه النبيو أمبابيو زينكوما سنبيزوتي زيلزو مويلزيلزو إليزي أنغانو يا ابن سبا أو أنغانو يا كسبا كنيهاي مارجيو مني أمبايو مارجيو هايو ينبوكيها كتوكا كو سيف بكي ياكي hana na hali ya kuwa hana mshirika. Anaeleza kwamba Abdullah bin Saba huyo Murtadha al-Askari, Abdullah bin Saba ni kiumbe kilichobuniwa na masunni, hakipo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukichunguza riwaya zilizomtaja kiumbe huyu ni riwaya nne tu, na zote zimepita kwa bwana mmoja akiitwa Saif ibn Umar At-Tamimi. Saif ibn Umar At-Tamimi, na huyu bwana ni dhalum mudhillun, ni mpotevu na ni mwongo. Na kutoka kwake wakanukuu wanawachuoni wa kihistoria kama vile Muhammad bin Jarir bin Tabari, Abu Ja'far, kadhalika الحافظ ابن عساكر هبة الله كذلك تاريخياتنا هذا تاريخ مدينة دمشق أو تاريخ دمشق نا الإمام الطبري كذلك تاريخياتنا هذا تاريخ الأمم والملوك أو كل غنجين فيه ولا هذا تاريخ الرسل والملوك ويهاوا ديو وليونكو روايزاو كتوك سيف بن عمر na wengineo wakaja wakanukuu kutoka kwa Ibn Jarir ni Tabari na Ibn Asakir kama vile Ibn al-Athir, Ibn Kathir, Abu al-Fida na wengineo katika watu wa tarehe. Kwa hiyo mzimu huu umezuliwa na Saif bin Umar. Mimi nasema utafiti huu si sahihi na si wa kweli. Mshia huyu Murtadha al-Askari hakusema kweli katika utafiti wake. Moja mambo mawili yatamlazimu: ima alikuwa anajua lakini ameficha baadhi ya mambo kwa maslahi ya Ushia, au alikuwa hajui anasema katika jambo la dini asilo na ujuzi nalo. Na kila atakalochagua ni baya, kila atakalochagua ni baya. Kusema bila elimu ni jambo baya, na kuficha unachokijua ni jambo baya. Sasa ukweli huyu bwana, zimekuja riwaya ambazo hazikupita kwa Saif bin Umar zinazomtaja Saif, zinazomtaja Abdullah bin Saba, yani riwaya zimepita kwa asili kwa Saif. Katika rijali mkishi wala wachuoni wao, katika wala wachuoni wakubwa wa rijali wa kishia, ana kitabu chake cha rijali juzuya yeye katika Saifa 107, na chapa hiyo imechapishwa Irani, na amehitaji habari hiyo vile vile Ayatullahi wao sayyidi wao Abu al-Qasim al-Khu'i katika Mu'jamu Rijal al-Hadith juzuu ya 10 ukurasa wa 201 katika chapa ya kwanza. Ataja sanadi ifuatayo, asema ametusimulia Muhammad ibn Qaqulawayhi wasio muhadithina wanasoma hivyo, kama vile wanavyosema rahawaihi. Wasio muhadithuna wanasema hivyo, watu wa hadithi wanasema rahuya, na wanasema kuluya au kula laihi. Alkummi yeye anasema hadathani Saad bin Abdullah bin Abi Khalaf عن عبد الرحمن بن سنان قال حدثني أبي جع حدثني أبو جعفر عليه السلام عبد الرحمن بن سنان أنا سمليه كتزام إسناده وحكونا سيف سيف بن عمر هايوكو أنا سمع من سمليه مني أبو عبد الله عليه السلام أن عبد الله بن سبأ كان يدعي النبوة. Ametaja Abdullah bin Saba ya kutaja, na katika sanadi hakuna sahih. Kadhalika katika riwaya nyingine ya pili ametaja hivyo hivyo, na katika riwaya nyingine ilipokuwa kutoka Saad bin Abdullah qala haddathani Muhammad bin Khalid al-Tayalisi an Abdurrahman bin Najras an ibn Sinan qala Abu Abdullah alayhi salam إنا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب. سيسي نوات ونيومبا يعني أهل البيت نبالي قمتون صلى الله عليه وسلم صادقون سيسي نواكولي لا نخلو من كذاب. سيسي هتوكاني نواهونغو نمتموهونغو يكذب علينا أمباي على تزلية سيسي ووهونغو فيسقط صدقنا بكذبه علينا أكوى أنا أبرموش أوليوك وليوك وسبابي كتسمي أولونغ عند الناس بلزوات. وكان أمير المؤمنين عليه السلام أصدق من برأ الله نالكوا أمير المؤمنين علي عليه السلام نمكول ميونغون موليو علي وهم الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أليكم كل سانة تكوات وليوم الله بعد أمتم صلى الله عليه وسلم. وكان الذي يكذب عليه نالك ويليان باي على مسمي وونغ ويعمل في تكذيب صدقه لا فنيكاذي كتككو كتكذبش وكل واك بما يفتري عليه ويلي على مزولية من الكذب نوونغ على مزولية وونغ عبد الله بن سبأ لعنه الله أليقوة مزولية علي بن أبي طالب ني عبد الله بن سبأ لعنه الله. رواية هذه زوجة حزك بيتك وسيف بن عمر. لماذا يقول مرتضى العسكري أن جميع من أورد الأسطورة السبائية ينتهي سند أو ينتهي سنده إلى هذه المصادر الأربعة؟ لماذا يقول هكذا؟ كنيني أنا سيما مرتضى العسكري كوانبا سند زوت زين زمتاج سيف بن عمر زمتتيق المصادر هاي التي ترويها عن سيف بن عمر أن بعضه ونبكيها سنده أو ونبكيها كتوكو سيف بن عمر. أنا سيما سند زوت زمتتيق سيف بن عمر نهالي يقوسي سهيه. كذلك سؤال هيلي وكلتزام كتك لسان الميزان الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كتك بتابع أهل السنة وتكتان من رواية عن بعضه حازق بيتا كتوقع سيف بن عمر وإلى مفاجة غش والكذب أمتنير وينه. نا كتاب الشوكولاتة في فيلم كولونيني كتاب كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار. هذا كتاب هيكي من شيع حسين الموسوي أليكوا مشيع كيش بعدها أتاونا وشيع سمها لفكو كماتا أتاموه كوانديك كتابه نكو يتبرع نبين مياتي أكتوه كتوشيع وكوديا كتاب هيكي لكن مشيع مزاو. ألا سيما تجي كتاب شاكي هيكي بعد كتاج رواية على كتاج سيد نعمة الله الجزائر كل كتاب هيكي وقراسة وكم نموجة كتاب نعمة الله الجزائر جزو وقوانزة الأنوار النعمانية. هكي كتاب تكشيع الأنوار النعمانية. هكي كتاب تكشيع مؤلف العالم ولاتوني العامل متندكازي والكامل مكمليف ولا دام لكن مكمليف البابل وهو كجتوليه جهودي يعني. صدر الحكماء يعني أن يتنقلي مع حكماء رئيس العلماء من رئيس كيونغوزي ولاتوني السيد نعمة الله الجزائري سيد هو نعمة الله الجزائري الموسوي شريف وكشيع طاب ثراه وجعل الجنة مثواه الفريق مكا الف موجة مية موجة نكم منبيل هجرية ولواتوني هو أمستاج قولي فوتاه كوش عبد الله ابن سبا اليهودي عبد الله ابن سبا اليهودي يوه أنا قولي هي أنا تنبيه نجزو يطيلي طيب نجزو يقواز هي نجزو يطيلي imekapishwa مؤسسة الأعلام للمطبوعات بيروت لبنان يعني لبنان أسامة السبائية قال عبد الله بن سبائين أسامة عبد الله بن سبا كتاب تكشية أسامة هيفا لمن واتوني وكشية أسامة عبد الله بن سبا قال لنكوجة ابن سبا aliyesema maneno haya kaumbwa ajaumbwa ni mtu aliyekuepo hakuepo sasa atasema vipi kama hayupo sasa amesema Abdullah ibn Saba li Ali kumwambia Ali Abdullah ibn Saba alifikia kwenye ghuluu ndao kumwambia Ali anta al-ilahu haqqan wewe ni Mungu wa kweli wanafunzi wakishia wapo na walimu wao mtu atakayesema kwamba haya maneno hujasema sawa sawa. Hiki kitabu kipo. Hiki kitabu kipo. Ni kitabu cha Kishia. Utakuna kidogo kidogo utasema kwamba si kile aliyomo kwa Shia ni halali ni sahihi. Pia unaweza kuzungumza katika lugha hizo ambayo tulitangulia kuzungumza hapo nyuma. Amesemaje Abdullah ibn Saba amwambia Ali wewe ni Mungu wa kweli. Ali رضي الله عنه كما يجب أن يزواجه فقم بعلي أكم فوز أكم تلك مدائن فسأسمى إنه كان يهوديا وقيل إنه كان يهوديا فأسلم يسمى كان لكو يهودي ويقال أكسلم أكذيري شو إسلام وكان في يهوديته يقول في يوشع بن نون ألكو كتو يهودي واك أكسمى قوس يشوى من ونوني kuna maneno yakisema kwamba Yoshua mwana wa Nuni ndiye wasii wa Musa baada ya Musa na hayo hayo akayasema kwa Ali bin Abi Talib wa qila innahu awwalu man adhhara alqawla biwujudi imamati Ali alayhi salam na inasemekana yeye ndiye wa mwanzo aliyedhihirisha kauli ya kusema ya uwajibu wa imamu wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa minhu tasha'adat asnafun ghulah na kutoka kwake Abdullah ibn Saba ndipo yalipozalikana matawi ya, na makundi ya mashia waliotupa mipaka mashia ghulat wamezalikana kutokana na chimbuko la Abdullah ibn Saba. Haya ni maelezo na hii ni ripoti tunayoipata kutoka kwenye kamala wachuoni wa kishia Neematullah al-Jazairi kutoka kwenye kitabu chake kinachoitwa Al-Anwar al-Nu'maniya juzuu ya pili ukurasa wa 234. Akaendelea mwana wa chuoni huyu waqala ibn Saba na akasema ibn Saba inna aliyan Ali waqala ibn Saba inna aliyan alayhi salam lam yamut Ali alayhi salam haja kufa wala miqtal wala hakuuliwa wa innama qatala ibn Muljam shaytanan tasawwara bi surati aliyin isipokuwa Ibn Muljam atalahu Allah amemuua shaytani aliyejifananiza kwa sura ya Ali. Ibn Muljam yeye amemuua mtu aliyejifananisha na Ali. Wa Ali alayhi salamu fi sahab na Ali yuko kwenye mawingu. Waradu sautuhu na radi ni sauti yake. والبرق ضوءه نومين ورادي ولمؤمك ورادي ديو ونغواك وإنه ينزل بعد هذا إلى الأرض يملأها عدلا لكم بيه أتترمك بعد هيلي أرزيني ناتيجاز أرضي ودليفو يقولون وهؤلاء يقولون عند سماع الرعد ما هو ونصيما ونفسيراد عليك سلام الله يا أمير المؤمنين هاني من أين يقول كتاب جاني الأنوار النعمانية أمثل كتاب شاو مشيع نبيا النوصيح كما وكينا لما كتاب زاو تكفوت كتاب لا توقفت كليو لو كما كنا متو مؤمنيفو فأنت قمت بكتور فتوكوبي هذا مبكا هذا وقيه الإسلام وهمه هاني من أين يقول لاني كتاب شلاني تشيع إثناء شرية هتزنقمز إسماعيلية الويوابا ولا هتزنقمز نصيرية ولا الدروس ولا بكبياني هاو نمشيع إثناء شرية ولا سببان النهاية قل عبد الله بن سبع اليهودي يوكو هايوكو كشف من تشف الأسرار السيد حسين الموسوي من علماء النجف يي أنا سمها يفوتاه قوس عبد الله ابن سبع بعد يكتاج خبره تليسوم اليوم كتك الأنوار النعمانية أكسوبة من جنوزه قد قلت ستاجة نستفيد من النصوص المتقدمة ما يأتي هنا بتفايدة كتكان نماندك يليوتنغولية يفوتاه kutokana na maandiko yaliyotangulia tuliyotaja yanayothibitisha kuwepo Abdullah bin Saba tunapata faida haya yafuatayo moja al-awwal la kwanza kitabu kashfu al-asrar wa tabri'atu al-a'immat al-athhar ukurasa wa 12 mpaka 13 anasema awalan ithbat wujud shakhsiyyah ibn Saba kwanza ni kuthibitisha kuwepo kwa shakhsia ya ibn Saba ووجود فرقة تناصره نقويكو كوندي أمبار اللي قولي كمتتوع وتنادي بقوله نكوندي أمبار اللي نتنغاز قولياك وهذه الفرقة تعرف بالسبائية نكوندي هير اللي قولي كجولتانا وجيرا لسبائية وسبائي ثانيا أن ابن سبأ هذا كان يهوديا فأظهر الإسلام ابن سبأ huyu alikuwa ni Myahudi akaslimu wa huwa wa in adhara al-islam na yeye hata kama akiwa amedhihirisha uislamu illa anna al-haqiqata annahu baqiya ala yahudiyyatihi isipokuwa kama uhakika alibakia katika uyahudi wake wa akhadha yabuthu sumumahu min khilal dhalik na akawa anaeleza sumu zake kupitia huwa uislamu thalithan annahu huwa alladhi adhara at-ta'ma fi abi bakr wa umar wa uthman tajitahidi kusoma kutoka kawaida za lugha ya kiarabu sababu ndio sawa sawa na ndio ustaarabu hatupiga madongo madongo kulipolipua mfahamu alijisikia pia anaweza kukosoa katika lugha ya kiarabu msikie jamaa أنه هو الذي أظهر الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة نوعي دي أنباي دي أليبيريش ماتوسي زيدي أبو بكر لعثمان لعمر لعثمان والصحابة لما صحابة جملة وكان أول وكان أول من قال بذلك أي من وكان هو أول من قال بذلك لا قال يندي ووالد علي تمكهاي وهو أول من قال بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام لا يندي ووالد علي تمك وإمام وأمير المؤمنين عليه السلام وهو الذي قال بأنه عليه السلام وصي النبي محمد صلى الله عليه وآله لا يندي أباء مسلمك وبعلي ديه وسي ومتوم صلى الله عليه وسلم وأنه نقل هذا القول عن اليهودية لكم بيه أمينك قوله كتوك اليهودي وأنه ما قال هذا إلا محبة إلا محبة لأهل البيت ما يرهب يسمها إلا وكوتين أهل البيت ودعوة لولايتهم ما يسمى هايا إلا وكوالين غنيوات كن مفنز أهل البيت والتبرؤ من أعدائهم نقول تكاثر ما يدوي زاو وهم الصحابة لما يدوي أهل البيت من الصحابة ومن والاهم بزعمه نوالي من يكوفندهم الصحابة وما دوياك عبد الله بن سبع عبد الله بن سبع قد يقول رسالة من التاس وكان لي أكسيمة إن إذا شخصية عبد الله بن سبع حقيقة شخصية عبد الله بن سبع نياكيكا سيكبوني لا يمكن تجاهلها وإنكارها أو إنكارها هايوزكاني كويبوزا كويكتا تجاهلها كتكويجو كيفاية هويجوي نكويبينجا ولهذا ورد التنصيص عليها لكسبب هي imepokewa wa kutajwa juu ya shakhsia hiyo wa ala wujudiha na kuwepo kwake fi kutubina katika vitabu vyetu Shia wa masadirina almu'tabara na marejeo yetu yenye kuzingatiwa wa lilistizada na kwa ajili ya kutafuta ziada fi maarifati hadhihi shakhsia katika kuijua shakhsia ya mtu huyu undhur almasadir alatiya tazama masadiri yafuatayo rejea vitabu vifuatavyo vya Shia الغارات للثقفي رجال الطوسي الرجال للحلي قاموس الرجال الفستري دائرة المعارف المسمى بمقتبس الأثر للأعلم الحائري الكنى والألقاب لعباس القمي حل الإشكال لأحمد بن طاووس المتوفى سنة 373 الرجال لابن داود التحرير للطاووسي مجمع الرجال لقهبائي نقد الرجال لتفرشي جامع الرواة لمقدس الأردبيلي مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب مرآة الأنوار لمحمد بن طاهر العاملي فهذه على سبيل المثال لا الحصر hivi tunavitaja ni kwa kutolea mfano tu lakini si kwa kuvidhibiti vitabu vilivyoelezea jambo hili ni vingi vitabu vya kishia akthar min 20 mastara zaidi ya vitabu 20 min masadirina katika vitabu vyetu tanussu kulluha ala wujud ibn saba jote vinaelezea kuwepo ibn saba fal ajabu kull al ajabi ma ajabu yote ni nani min fuqaha ila ni kama wanachuoni wetu wa fiqh maajabu ya kushangaza kabisa tunawashangaa wana wachuoni wetu wa fiqh amthali al-murtada al-askari mfano wa murtada al-askari kwenye kitabu hiki litatarudiwa kwa Kiswahili Abdullah bin Saba na ngano nyingine hawa ndio watu wa kushangaza cha nani cha murtada al-askari cha murtada allama sayyid murtada al-askari kilichotapishwa na al-Idra Foundation Dar es Salaam هاي نوافع كشنغازة وسيد محمد جواد مغنية من جنة متمغنية كنا موجهة متمغنية سيد محمد جواد مغنية وغيرهما هاي نوافع كشنغازة ناوين جنو في نفي وجود هذه الشخصية كاتك كنوشا كويتك ومتهوي ولا شك أن قولهم نهطان شك كما قولياه ليس فيه شيء من الصحة haina usahihi wowote tumeelewana kwa hiyo kwa mujibu wa riwaya za kishia na kauli za wanawachuoni wa shia na sharia Abdullah ibn Saba ni mtu wa kwanza yuko alikuwepo katika zama hizo na katika aliyodai amedhihirisha yeye ndiye mtu wa kwanza kudhihirisha ukhalifa na uimamu na uwasii wa Ali ibn Abi Talib na yeye ndiye mtu wa kwanza aliyedhihirisha matusi dhidi ya Abu Bakar na Umar na Uthman na masahaba kwa ujumla. Mtawarejesha kwenye kitabu kingine cha Kiswahili. Kitabu hiki asili yake ni cha Kiarabu, kinaitwa asili yake ni Aslu Shi'ati wa Usuluha. Aslu Shi'ati wa Usuluha, misingi asili ya ushia na misingi yake. كما نوتوني وكشيه عليه العلامة محمد حسين آل كاشف الغطاء. محمد حسين آل كاشف الغطاء أنا إليه كوس عبد الله بن سبا اليهودي كتك القرآن وخمسين نتيسة وكتابه انت كتبني أكيلي وكتب من جيني هيك كتابه كما تبشنا بلال مسلم ميشن في تنزانيا كتابه هيك كتابه تكسية ويبانا نسمع فوتاه كتك القرآن وخمسين نتيسة عبد الله بن سبا ni mtu anayemhusisha na ushia au ushia unahusishwa naye na anatambulishwa kama ni mwanzilishi wa ushia. Tukiangalia kitabu chochote cha kishia tunaona kuwa hakuna hata kimoja kinachozungumzia habari zake ila tu kinamlani. Zingatia hiyo, nataka mzingatie hapo, nitaendelea. Tukiangalia kitabu chochote cha kishia tunaona, tutaona kuwa hakuna hata kitabu kimoja kinachozungumzia habari zake ila tu kinamlani na kujiweka mbali naye. Kinamlani na kujiweka mbali naye. Kabla tujaendelea, wanalani hewa, wanalani mtu, yuko hayuko, huyo anelaniwa yuko hayuko. Sasa kama hayupo tukuona la mihewa. Kisha akaendelea kusema na kujiweka mbali. Kisha vitabu vya ilmu rijali katika mabano inayohusu maisha ya wapokezi wa hadithi chini ya alfabeti ya Ain ametajwa kwa maneno machache hivi: Abdullah bin Saba amelaaniwa zaidi hata hafai kumzungumzia. Abdullah bin Saba amelaaniwa zaidi hata hafai kumzungumzia. Kwenye vitabu gani? Kwenye vitabu vya kishia vya ilmu rijali, akitajwa mtu huyu wanasema kwamba Abdullah bin Saba amelaaniwa sana, hafai hata kumtaja. Yuko hayuko? Afala taqilun. Asema tazama rijali cha Abu Ali na wengineo. Kisha yeye mwenyewe akataja msimamo wake, akasema huenda. Tumeelewa hapo, amesema huenda, lakini hana hakika. Huenda Abdullah bin Saba Majnuni bani Amir Abi Hilali na wengineo kama hawa ni watu wa kubuniwa tu katika ngano. Huenda kaondoe usio na wasiwasi. Ibn Qula wali kule katika vitabu vyenu Al-Kishi ametaja kwa isnadi zake kwamba huyu mtu yuko. Wewe una wasiwasi gani? Cha kufanya sasa, uzitazame zile asanidi, zitie kasoro kwamba huyu kwa mujibu wa vitabu vya elimu vya hadithi huyu ni mwongo, huyu ni mwongo, huyu ni mwongo, kwa hadithi hii au riwaya hii haifai. Ndivyo wewe unavyokwenda. Usiseme kwamba nafikiria, mimi nadhani, huenda. Sisi hatutumii maarifa na mawazo na maoni ya watu binafsi, nazungumza swala lilivyo katika madhhab. Kwa hiyo ikiwa mtu huyu analaaniwa kwenye vitabu vya kishia, mashia wanalaani hewa au wanalaani kitu kilichopo? Kwa hiyo mshia mmoja Hussein Asayid Hussein al-Musawi asema ni shakhsia yake ni hakikatan la yumkinu haifai, haiwezekani inkaruha, kuipinga. Na ni'matullah al-Jazairi yasema huyu bwana ndiye ambaye yamezalikana kutoka kwake makundi ya watu waliochupa mipaka katika dini. Na katika hatua zake kama Al-Kishi katika kitabu chake Firaq al-Shia, wana wachuoni wa kishia Al-Kishi yasema wa haka jama'atum min ahli al-ilmi min ashabi Ali alayhi salam, limeelezea kundi kubwa katika wafuasi, katika watu wa elimu, miongoni mwa wafuasi wa Ali alayhi salam, anna Abdullah ibn Saba kana yahudiyan fa aslam, alikuwa ni yahudi akaslimu, wa wala aliyan na akadhihirisha mapenzi ya kumpenda Ali. Wa kana yaqulu fi yahudi ala yahudiyatihi, na alikuwa akisema na hali yuko katika uyahudi wake. Fi Yusha bin Nun, kuhusu Yoshua mwana wa Nuni, kuwa wasiyum baada Musa, kwamba yeye ni wasii baada ya Musa. Faqala fi islamihi baada dhalik au baada wafati nabi sallallahu alayhi wa ali, akasema baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wa sallama, bimithli dhalika, mfano wa hayo. Wa huwa awwalu, yeye ndiye wa mwanzo, zingatia, wa huwa awwalu, na yeye ndiye wa mwanzo, man shahara, aliyetangaza, alqawla qawli ima, bifardhi imamati Ali, ulazima wa ulazima wa uimamu wa Ali. Wa adhara albaraata, na akadhihirisha kujitenga, min adaihi, na maadui wa Ali, akawakusudia masahaba. Wakashafa mukhalifihi, na akawakashifu walio mukhalifu Ali. Nubakti, yani al-Hasan bin Musa Nubakti, akasema famin huna kala man khalafa shia, kutokea hapa akasema yule ambaye anaukhalifu shia, inna asla rafdi makhudhun min al-yahudiyya, asili ya ushia imechukuliwa kutoka kwenye uyahudi. Huyo ni mshia anaeleza hivyo katika kitabu chake Rijalu Kishfi ukurasa wa 44. Sasa nawaulizeni, kazi aliyoifanya ni ipi? Mimi nitaka tuchukue kazi moja, tutabarru albughdhu ala au an ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kuwachukia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na kutangaza uadui kwamba wao ni maadui wa Ali bin Abi Talib. Jambo hili tulitazameni katika mahadhara wetu wa leo. Je, kitendo cha kuwatukana masahaba, kitendo cha kuwatukana masahaba na kuwakufurisha masahaba, ni kitendo kilichofanywa na Ali bin Abi Talib na watoto wake, au ni kitendo kilichoasisiwa na Abdullah bin Saba? Vitabu vya kishia vitatuhukumu hapa tulipo. Inshallah nataka nitumie vitabu vya kishia tuyaone ni nini ilikuwa mawkifu ya Ali bin Abi Talib kuhusu masahaba, na ni nini ilikuwa mawkifu ya Ali ya Abdullah bin Saba na wafuasi wake kuhusu masahaba. Alafu tuwaangalie hawa wa leo wanaandika vitabu, kina Abdullah bin Nasir, kina Mayunga, wakina Rizki na wengineo katika mashia wa humo, na wengineo katika mashia wa nje ya hapa. Hawa wanaandika vitabu wa sasa na wa zamani, wanafuata mwendo aliyokwenda nao Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, au wanaufuata mwendo aliyowasisi Abdullah bin Saba? Mashia ya vitabu vyao vitatuelezea. Sikuja na kitabu cha kisunni hapa, nachukua kitabu Nahjul Balagha, kitabu maarufu katika vitabu vya kishia. Nahjul Balagha, kitabu maarufu miongoni mwa vitabu vya kishia. Nahjul Balagha inaeleza yafuatayo. Ukurasa wa 162 ya kitabu Nahjul Balagha. Na kielezea kitabu hiki Nahjul Balagha, hiki kinaitwa wasema min kalami amiri almu'minina bil hasan aliyu, andika hivyo, Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Kimechapishwa na muassasatu ansariyan litiba'ati wan nashri jumhuriyat Iran al-Islamiyya qum shari' ash-shuhada farq 22 sunduq al-barid 87 wa 100. Fahm, kimechapishwa na ansariyan publication qum Iran. Chapa hii katika ukurasa, hii ni chapa ngapi? Uje tuangalie sije chapa zikatofautiana, kama imeandikwa nitahitaji hapo. sijaona. Lakini mahali penyewe ni hapa kwenye rangi nyekundu, kwenye mistari mikundu, nime highlight kwa rangi nyekundu hapa. Wanaruhusiwa watu kuja kusoma, ni watu wakamwakilisha mtu wa mmoja, hebu kasome wewe kama wenyewe wapo, sio? Anasema Ali ibn Abi Talib kuhusiana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mtasema mahali, mtapasoma mahali husika. Anasema Ali, laqad ra'aytu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi fama ara ahadan yushbihuhu minkum. Anawaambia watu wake, jeshi lake, anawasemesha, anawaambia mimi nimewaona masahaba wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fama ara ahadan yushbihuhum, sijawahi kumwona yoyote anayefanana na wao minkum, miongoni mwenu nyinyi. Kila mkiwatazama nyinyi, siwani miongoni mwenu nyinyi wanaofanana na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Swali katika ubaya na uovu na udhalim, au katika wema na uchamungu. Ali bin Abi Talib anaendelea, laqad kanu yusbihuna shu'fan ghudra, walikuwa wakiamka asubuhi wakiwa nywele zao zimetimka timka, hali ya kuwa nywele ziko tim tim, ghubran, hali ya kuwa wamejaa vumbi. Waqad batu sujjada wa qiyama, wamekesha hali ya kuwa ni wenye kusujudi na kusimama kwa ajili ya sala. Yurawihuna baina jibahihim wa khududihim, wakiwa wanabadilishana. Akasema yurawihun, namba saba asema almurawaha baina alamalaini, ay amala hadha maratan wa hadha maratan, yani walikuwa wakifanya hili mara nyingine hili, yani walikuwa wakiweka nyuso zao na vitukuta vyao vya nyuso katika ardhi, khudu'an lillahi wa sujuda, kwa ajili ya kumnyenyekea Allah na kwa ajili ya kusujudi. Asema wayaqifuna ala mithli aljamri min dhikri ma'adihim, na husimama mfano wa kama vile wamesimama kwenye kaa la moto katika kukumbuka kiyama chao na kurudishwa kwao, yani wakikaa kufikiria kiyama kama vile wamesimama wamekanyaga kaa la moto. Ka'anna baina a'yunihim rukadal mi'za, kana kwamba katikati ya macho yao, yani katika mapaji yao ya uso, kuna magoti, rukadal mi'za, yani mawsil saq min ar-rijli wal bilfakhd, min ar-rijli bilfakhd, wa inma rakhasa rukadal mi'za liyubusatiha wa ittirabiha min kathrati al-haraka, yani kana kwamba katika mapaji ya uso yao kuna sugu zilizopo katika magoti ya wanyama kama vile ngamia au mbuzi, sipanakuwa pagumu basi na kadhalika, nyuso zao baina ya macho yao pana kitu namna hiyo, mintuli sujudihim, kutokana na urefu wa kusujudi kwao. Idha dhukira Allahu hamalat a'yunuhum hatta tabulla juyubahum, akitajwa Allah yanabubujika machozi katika macho yao mpaka machozi yale yanatosha lisani zao za kanzu. Juyubi ni sehemu hii katika nguo. Wa adkhil yadaka fi jaybika, ni katika sehemu hii, ingiza mkono wako katika lisani yako ya kanzu. Kwa hiyo mpaka yale machozi yanatosha zile sehemu za lisani zao za kanzu. Wa madu, na wanatingishika na kutetemeka, kama yamidu shajaru, kama unavyotingishika mti, ya umarrihi al-asifi, siku ya upepo mkali, khawfan min al-iqab, kwa ajili ya kuogopa adhabu, wa rajaa lis-thawab, na kwa ajili ya kutarajia thawabu. Hiyo ni sifa ya waumini au sifa ya makafiri? Sifa ya wachamungu waumini wa kweli au sifa ya wanafiki? Allah asema kwenye Qur'ani katika suratul Anfal, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. سيفنا يتجعلي بن أبي طالب كوس وصحابة ومتومي صلى الله عليه وسلم دي ونفاجة في القرآن في سورة الأنفال بلا شك أن آياتي لكتك أنفال الله نسمى إنما المؤمنون وهكيك هطنا في الجنوب وأمني وقولي الذين يولي أنباؤه إذا ذكر الله أنا بتجوى الله وجلت قلوبهم زنا فتخوف نوزاه وإذا تليت عليهم آياته نزنا فصوم جويه آية ذاك الله زادتهم زنا وزدشيه إذو آية إيمانا زنا وزدشيه إيمان وعلى ربهم يتوكلون لكم لواه طوة لتجميع الذين يقيمون الصلاة أنباؤه ونسلمش سؤالا ومما رزقناهم ينفقون نبعض يفلت لبواق ونبتوى أولئك هم المؤمنون حقا هذا يؤمن وقل لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم سمعون هيا علي بن أبي طالب كتك نهج البلاغة أسمى سيوائكم ونميون ومنونيني يؤمن أن يفنان مسحبا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسبب واو نسفهيزة تتاجع بعد سنة إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل ذيوبهم أنا قتاج الله تبارك وتعالى ينبقوتيك متوزي متوياو مطاك ينبتوسى لسان زكاندوزاو وسبب يميني حتى سنة خوفا من العقاب ورجاء للثواب وسبب يكون بطع عذاب نقترج ثواب من الينام ياو علي بن أبي طالب تميت ووافي كنهج البلاغة كتاب تكشية أو تكسني تكشية يا علي بن أبي طالب أوصفية مصحابة وكتانة أوصفية عبد الله بن سبع لكوة وكتانة مصحابة أو لكوة وصفية يا عندي وفاق علي أنزيش متندوه تفهموا القراسة وكتاب هيتو هيتو نهج البلاغة لذلك نهج البلاغة القراسة وثمانين نسابة مبكى ثمانين نناني وكتاب هيكي كنتوناش مكنوني أسمى كتاب القرآن فانزيه ثمانين سابة خطة خمسين سيتة كتاب منينيات أنا وصفيها أسمى يصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وصفيها ناني ما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم لذلك تلنغانيش سسايد ممكن أن تسمى لكن هو ni wale maswahaba wema wazuri hawa ndio wale maswahaba wazuri wale sio hawa wengine takatuangalie sasa hivi sasa nasema wale haya alafu takapilinganishe na wale waliokuwa na vizizi vya kisaba asema Ali ibn Abi Talib wa laqad kunna ma rasulillah sallallahu alayhi wa alihi naqtulu a'da'ana tulikuwa sisi pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallama tunawaua baba zetu wa abna ana na wemetu na watoto wetu wa ikhwanana na ndugu zetu wa amamana na waami zetu ma yazidu na dhalika illa imana wa taslima hilo halituzidishii sisi isipokuwa kuwa nini na kujisalimisha wa mudhiyan ala al-laqmi na kuendelea katika kufuata njia wa sabran ala madad al-alami na tukiwa hali ya kusubiri juu ya uchungu wa maumivu wajidda fi jihadi al-adui na kupambana na kujitahidi katika kupambana na maadui walaqad kana ar-rajulu minna wal-akharu min aduwina alikuwa mtu miongoni mwetu sisi maswahaba na wengineo katika maadui zetu yatafawalani tasawulan fahalaini wanapambana kupambana kwa mafahali wawili yatakala sani anfusahuma kila mmoja anamvizia mwenzie nafsi yake ayuhuma yasqi sahibahu ka'sal manun minani katika wao atakemnyesha mwenzake jilasi ya mauti kinaya atakumbali naye atakemuua mwenzie famaratan lana min aduwina mara nyingine ni yetu sisi tawashinda maadui zetu wa maratan li aduwina minna mara nyingine wanashinda maadui yetu dhidi yetu sisi falamma ra'a Allahu sidqana falamma ra'a Allahu sidqana Allah alipouona ukweli wetu anzala bi'aduwina al-kabta aliteremsha kwa maadui zetu ghadab na udhalili wa anzala alaina an-nasra na akateremsha juu yetu Nusra, hata istaqarra al-Islam mulqiyan jiranahu wa mutabawian awtanahu. Allah tabaraka wa ta'ala akateremsha Nusra juu yetu, ukatulizana Uislamu ukanaga shingo yake kama vile mnyama na kulala, na hali ya kuwa ni wenye kuweka na kuutanua na kuweka mji wake, yani ukauteremsha ule mji kwa maana kwamba ukatulizana mji wake. Wala amri law kunna nati ma ataitum ma qama lid-din amudu, sema na hapa lao kwamba tungekuwa sisi tunayafanya mnaoyafanya nini, hii dini isingesimama. Ali bin Abi Talib na maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kadhalik Ali bin Abi Talib anamsifia Abi anamsifia Umar bin Khattab radiyallahu anhu kwa kusema, katika ukurasa wa 244, kafungua ukurasa wa 244 wa kitabu hiki الله المستعان. أطالع ميامبيلي شنن ومن كلامه ومن كلام له عليه السلام وقد شاوره عمر ابن الخطاب في الخروج الى غزو الروم. كتنيوني من منين علي بن ابي طالب رضي الله عنه الفقوة انا الفشوري او الفم تتوشوري عمر بن الخطاب كوش كتوكا وين كتجالا نوارومي كتكزام ذا خليفة ومن صلى الله عليه وسلم خليفة وفيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر ألمتك وشعور علي رضي الله عنه طبعا مين ذا كان يتوكي مين ذا كان جيشي توكا بيجاني نوارومي مين مين ذا كان اللي ينقوز جيشي ناني ويو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمتك وشعور ناني علي بن أبي طالب يما ياك ندقو ياك تك إيمان رفك ياك مبيز أما عبد الله بن سبا أنا صوري كما كنا ودوي بين ياو لكن عمر ألمتك وشعور علي علي أنا من بيا أبو بكر لا من بيا عمر إنك متى تصير إنك متى تصير من بيض وكنا تعيش متى تصير إلى هذا العدو بنفسك وأكيندا كمودة عدوه ومني يعني وكتوك ومني وكمودة ما عدوه فتلقهم فتنكب وكقتناه وكوليه وكاتبيه لا تكن للمسلمين تانفة دون أقصى بلادهم وإسلام حواتفاتا مهالي أو فانغو لكو إنجليا اسبقوا مشو مجيواو ليس بعدك مرجعون يرجعون إليه وكيواو ريو عمر حوال السهيم وإسلام وتكفرجيا فبعث إليهم رجلا محربا مبلاتك وواو انتو أليو داري وفيتا واحفظ معه أهل البلاء والنصيحة نمهميزه طم جناه يعني مبم سهوله طم جناه وات ونكجوه كفجان فيتا والنصيحة لوات ونكتوان ساها فإن أظهر الله فذاك ما تحب أو أكيوطه شيندي تسهيلا دنو يلفين دغيره وإن تكن الأخرى نلكي فتكنا جابو ينجين كما وات وتشيندوا كنت وتكوى ايه عمر ردءا للناس ومثابة للمسلمين وعمر رضي الله عنه ديو تكوى ما رجيه يا واتو ديو ما هالي ونكو رجيه يا واتو ومثابة للمسلمين لما هالي وتكو رجيه يا وإسلام كوكو ايه علي بن أبي طالب أمان بيه ايه وكيوى وإسلام وهو تكوى لما هالي فكو رجيه كم رجيه لان نوين دي أمير المؤمنين نظام او نمادعون فستوانا من علي بن ابي طالب جهاية na sehemu nyingine alipomsifia Umar baada kufa kwake, lillahi dawru lillahi balaa fulani laqad qawama al-awada wa dawa al-amada falaqad qawama al-awada wa dawa al-amada. Allah amlipe fulani, yani Umar ibn Khattab, yeye amenyoosha yaliyokwenda kombo na akayatibu maradhi. Wa qama sunna, na Umar amesimamisha sunna. Wa khalafa al-fitna, na ameondosha fitna. Dhahaba naqiya thawbi, ameondoka msafi wa nguo. Qalila al-aibi, mchache wa aibi. Mpaka mwisho maneno yake haya. Je, ni maelezo yanayotolewa na Ali bin Abi Talib kwa kumtukana Umar au kwa kumsifia? Sasa ili tuende katika upande wa maswali, nataka tumsikie mwana wa chuoni wa kishia sasa aliyeathirika na Abdullah bin Sada, ambaye yeye ndiye wa mwanzo kuwatukana nani? Kuwatukana masahaba. Msikieni anavyosema. Al-Anwar an-Nu'mani tunaye leo. Asema yafuatayo. Kule unaweza kusema lakini ni wale maswahaba waovu au maswahaba wazuri tu. Yeye anasema maneno haya yafuatayo. Katika ukurasa juzuu ya pili, juzuu ya kwanza ukurasa wa 81. Juzuu ya kwanza ukurasa wa 81 asema yafuatayo. Fa inna aghlaba as-sahabati kanu 'ala an-nifaq. Maswahaba wengi walikuwa kwenye unafiki. Lakin kanat naru nifaqihim kaminatan fi zamani. Lakini ulikuwa moto wa unafiki wao umejificha katika zama zake mtume. Falamma intaqala ila jiwari rabbih, mtume alipohama kwenda kwa mula wake, barazat naru nifaqihim liwasiyih wa raja'u qahqara, ukadhihiri moto wa unafiki wao kwa wasii wake mtume, wakarudi katika visigino vyao ni kinyume nyume. Walidha, na kwa sababu hii qala alayhi salam, wanamsingizia Ali kwamba Ali amesema irtadda an-nasu kulluhum, wameritadi watu wote baada an-nabii sallallahu alayhi wa alihi illa arba'atun, isipokuwa watu wanne. Akawataja Salmanu wa Abu Dharrin wal Miqdadu wa Ammar wa hadha mimma la ishkala fihi, wa hadha mimma la ishkala fihi. Wamirtadi maswahaba wote, wakabaki wanne: Salmanu al-Farisi wa Abu Dharri Jundub bin Junada na Miqdad na Ammar ibn Yasir. Asema hili ni jambo ambalo halina mushkeli ndani yake. Huu ndio msimamo wa Ali bin Abi Talib, huu ni msimamo wa Abdullah bin Sada. Sasa wanawapiga mpaka wale masahaba sabiqun al-awwalun, sajifanya wakija katika miji ya watu, wanaanza na Bani Umayya, huyu Muawiya, huyu mwanawe Yazidi, Bani Umayya hawa wa Yazidi. Lakini lengo lao wataufikwa as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar walladhina ittaba'uuhum bi-ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu, watakufika huko. Msikilizeni mshia Ahmed Yaqub na maelezo yake anayotoa. Hivi tulivyokuwa navyo kwenye vitabu vya kishia, hizi hapa, huu ni mwongozo. Unajua Wakatoliki na mwongozo wao eh? Unajua mjui wanao na mashia nao na mwongozo wao. Huu umeandikwa na Ahmed Mustafa Yaqub, mwenyewe jita khadimu shiati Ali Muhammad, khadimu shiati Ali Muhammad. Mwisho anamalizia hivyo katika uandishi wake. Huyu ni mwandishi wa Kikweti mshia, anasema maneno mabaya sana. Sasa katika mwongozo wake leo taujihati ni mwongozo, anawapa mwongozo vijana wa kishia wafanye nini. Tusikilize kwanza, nafanya ni jambo la kwanza, sitaki kulisoma maelezo kwa sababu maelezo ni marefu, atakaye atayasoma kwenye ukurasa wa 9. Jambo la pili, awaambia mashia katika mambo yatakana wayafanye, ihya'u ash-shahadati ath-thalithati fil adhan, wahuishe shahada ya tatu kwenye adhana. Shahada ngapi? Waislamu kuna shahada ngapi? Sasa yeye anawahimiza aihuishe shahada ya tatu katika muhadhara wa jana tumeona kwamba walioileta shahada ya tatu ni mufawidha la'anahumullah, kama anavyosema kwenye kitabu man la yahdhuruhu al-faqih, ambacho ni katika vitabu vinne vikubwa vya Shia. Sitaki nirudie jambo hilo, lakini ni ndani ya kitabu man la yahdhuruhu al-faqih, kwamba jambo hili limeanzishwa na watu wanaosema kwamba Mwenyezi Mungu amemuumba Ali, baada ya kumuumba Ali akamwamrisha Ali aumbe ulimwengu. Haya ni mambo yako ndani ya vitabu vya Shia. Vitabu vya Shia vinavyosifiwa na wanawachuoni wa Shia wakubwa, na wanasema yote yaliyomo ni sahihi, lakini kina Abdul Nasir wanasema si sawa. Wewe wajua nini? Tayy. Huyu bwana anasema yuwisho shahada hiyo ya tatu. Na shahada yenyewe ashhadu an la ilaha amirul mu'minin, amirul mu'minin waliyullah. Mshia yote atakuja hapa atuonyeshe hii imetoka wapi. Kwa imamu gani maasum? Maasum aliandika jambo hili. Ni nani katika maimamu maasum aliandika jambo hili? Si mada yetu, lakini yoyote atakayekuja ajalieleze jambo hili. Waislamu walielewe kwamba nini mmetoa wapi. Jambo la sita katika mambo aliyoyasikia kwenye ukurasa wa 11, asema al-ihtimamu bitahfidhi al-atfal karamati al-a'imma salawatullahi wa salamuhu alayhim, ni kuwahifadhisha watoto wadogo karama za maimamu salawatullahi alayhim wa maqamatihim na nafasi zao. Si Qur'ani, wahifadhishe karama za maimamu. Wa yubayinu lil atfal, na wabainishie watoto wadogo matali ba a'da'i ali Muhammad, maovu ya maadui wa ali Muhammad. وتعليمهم ضرورة البراءة وتعليمهم ضرورة البراءة منه لكوفندشا واو ولازما وكجيبوشا واو لكجيتنغا واو نمت وقوانزا علي تبرع لما صحابة ومتومن عبد الله بن سبا ومعنهم صباحا ومساء لكوانان ما صحابة أسبين ديون لعن الله على أبي بكر وإن بن جيوتكي وعمر وإما إذا يتكي وطبيوتي ولي ما أدوي وعلي بن أبي طالب وفندش وطوت لمن أيه. أكيد لنا ويبانا كتير كتير ما يلزو أسمى جنب الأشيرين نبيلي أو لم تنب الأشيرين أسمى محاولة استقطاب أبناء العامة نقودي تهيدي كوتوتا وطوتو وكي أهل السنة ملاك يسمى عامة ونقصدية وسيو كوشية موتوتي عبر مناقشتهم وكفتيه وناقش واو أو دعوتهم للاستماع إلى خطبة أو كويتا ويسكيلز الخطبة أو محاضرة شيعية أو محاضرة وكشية أو إلى تناول الطعام أو ويتا ويقول تقولا في الحسينية كتك حسينية زا والتحدث ما تقام جنب الاشتشيني ونمكتات ويتا ويقول يهودي wale sambusa, wapige biryani na kidogo kidogo. Jambo la 22, alihtimamu bima la yastati'u ash-shi'a fi buldani al-khalij, kutilia umuhimu yale wasiyoyaweza mashia kuyafanya katika miji ya Gulf au baadhi ya duwali au katika baadhi ya nchi. Fi'luhu katiba'ati al-kutub, kama kuchapisha vitabu, wan-nasharat, na vipeperushi, allati tubayyinu matalib a'da'i ali Muhammad, vitabu ambavyo na vipeperushi ambavyo vinabainisha maovu ya maadui wa watu nyumbani kwa mtume. Wa iqamat majalis khasatin, na kuweka mikao maalum na majalis khasa lidhikri mathalibihim, kwa ajili ya kutaja maovu ya hao masahaba. Wa iqamat majalis khasatin, na kuweka mikao maalum liqiraati ziyarati ashura, kusoma ziara ya Ashura. Wa qiraatiha fi albuyuti, na kusoma mambo hayo katika majumba. Bi shaklin dawriyyin mustamirrin, kwa namna ya mzunguko ni kuendelea. Bila uqita'in, pasi na kukata. Wa tadhkiri bi ahmiyatiha, na kukumbusha umuhimu wake. Wal karamati allati tantaju bi fi'li almudawamati 'alayha, na karama zinazopatikana kwa kudumu kufanya hivyo. Wa qiraati mahallu shahid, na kusoma duai sanamai Quraish, dua ya masanamu wawili wa Kikureishi. Faqad warada anna hadha ad-du'a, imepokewa kwamba dua hii ya masanamu wawili wa Kikureishi azimul manzila, ina daraja ya kubwa. Rawahu Ibn Abbas an Ali, imepokewa kutoka kwa Ibn Abbas kutoka kwa Ali bin Abi Talib. kwamba alikuwa kipunuti katika sala zake na akiomba pamoja na mtume katika Badr na katika Hunain mara bi alfi alfi sahmi, wakati akiwa na mishale elfu bi alfi alfi kwa mishale milioni moja, alfi alfi ni milioni. Kwa hiyo kila kupiga mshale mmoja anasema Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wal'an sanama ya Quraysh na walani masanamu wawili wa Quraishi, Abu Bakar na Umar, wajibitaiha watahutaiha wa ifkaiha wabnataihima, na binti zao wawili Aisha na Hafsa, alladhaini khalafa amraka, ambao wamekhalifu amri yako, wa ankara wahyaka. Wakaendelea mpaka mwisho, na dua hii imehakikiwa na maayatola wengi wa Kishia. Kwa hiyo huyu bwana anawahusia na mingineo mengi yako humu ndani ya kutisha, lakini mahali shahidi ni kwamba wanahimizwa vijana wa Kishia na maduati wao na waalimu wao, hata kwa kuwafikia pilau baadhi ya masuni, waje watukane maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ahakadha yakun, hivi ndivyo inavyokuwa, ndivyo Uislamu unavyokuwa hivi. Nimeambiwa wakati wa maswali umefika, lakini naona kama maudhui yangu ilikuwa haijakwisha. Sasa Ali bin Abi Talib anasema katika Nahjul Balagha ukurasa wa 212, wasayahliku fiyya sinfan, wasayahliku fiyya sinfan, wataangamia kwa ajili yangu mimi makundi mawili, muhibbun mufritun yadhhabu bihi al-hubb ila ghayri al-haqq, yule mwenye kupenda akapetuka mipaka ikawa mapenzi yamempeleka katika isiyokuwa haki, wa mubghidhun mufritun yadhhabu bihi al-bughd ila ghayri al-haqq, na mwenye chuki aliyepetuka mipaka chuki hiyo ikampeleka katika isiyokuwa haki. Watu wa sampuli hizi mbili wataangamia. Wa khairun nas fiyya halan, na watu bora kwangu mimi al-annamatu al-awsaf, ni wale watu wa kati na kati, falzamu, basi wewe lazimu njia hiyo kati na kati, sikuwe na usiwe na uadui na Ali bin Abi Talib na ahli baiti wake na kizazi chake, wala hiyo hayo mapenzi yako ya uongo yasikupeleke katika kuwatukana watu wengine na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kujenga uadui usio kuwepo. Salamu kwamba tuangalie Qur'an na masahaba wema, tutakuta kwamba jambo hili linalozungumzwa na mashia ni Uyahudi. Mimi narudi kusema, na huu ndio msingi na ukita, na anayekwenda kinyume na hivyo anayenipinga anatakikana vile vile ayate challenge. Nasema masahaba wote ni waadilifu, na maana ya uadilifu si kwamba muadilifu hakosei kama anavyodai hilo Abdullah Nasir kwenye kitabu chake Shia na Sahaba, kwamba wasuni wanasema masahaba wote ni waadilifu, kwa hiyo masahaba uadilifu kwa maana kwamba muadilifu hakosei. Wapi ile kitabu changu? Ni kitabu imetia alama kwa vitabu vitabu. Hey, naam. Kwenye ukurasa wa 6 wa kitabu Shia na Sahaba, Shia na Sahaba, majibu na maelezo ya kile Nasi na wadanganya wa Uislamu kwa kuambia hivi, daraja yao yani masahaba, baada ya kuona jinsi taarifa ya neno sahaba inavyotofautiana baina ya Sunni na Shia, tumebainikiwa na swali moja, nalo ni je, wote ni waadilifu? Wote wamehifadhiwa na kufanya makosa? Majibu ya Sunni hapo ni ndio, sahaba wote ni waadilifu na wote wamehifadhiwa na kufanya kufanya makosa. Nataka niletee japokuwa nusu karatasi ya Ahlusunna wal Jamaa kwenye vitabu vyao vya kutegemewa kwamba masahaba wamehifadhiwa na makosa. Hakuna anayesema maneno haya, ni maneno ya uongo. Tunasema sisi ni waadilifu, na muadilifu anaweza kukosea. Soma kwenye Qur'ani surat Ala Imran, Allah tabaraka wa ta'ala anatuelezea sifa za wacha Mungu waadilifu, watu wa peponi, aya 132 33 34 35 36, Allah asema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, kimbilieni fanyeni haraka kwenye msamaha utokao kwa Mola wenu, na pepo ambazo upana wake ni upana wa mbingu na ardhi zilizoandaliwa kwa ajili ya wachamungu. Wachamungu kina nani? Alladhina yunfiqun, ambao wanatoa mali zao, fisarrai wattara, katika hali ya furaha na hali ya shida, walkadhimina alghaidha, na wenye kuzuia chuki, walafina anin nas, na wenye kuwasamehe watu, wallahu yuhibbu almuhsinin, na Allah anawapenda wenye kufanya ihsan. Alladhina, walladhina, na wachamungu ambao idha faalu, wanapofanya fahishatan, uchafu, fahisha ni zina, fahisha ni liwatu, fahisha ni mengineo katika madhambi. Wacha mungu ambao wanapofanya uchafu, la takarabu zina. Allah sema wala takarabu zina, msikurubie zina. Limadha ya Rabbana? Asema Allah tabaraka wa ta'ala, innahu kana fahishatan wasaa sabila. Kwa sababu zina ni fahishatan, ni jambo ovu na ni njia iliyo mbaya. Tumeona kwamba zina ni nini? Ni fahisha. Wacha mungu ambao wanapofanya fahisha, yani wanapofanya mambo ya uchafu kama vile uzinifu na mingineyo. Kadhalika amali ya kaumi Lut, vile vile ni katika mambo ya fahisha, kama anavyosema Lut alayhi salatu wassalam alipowaambia watu wake, walutan idh qala liqaumihi ata'tuna alfahishata wa antum tubsirun. Na Luti, kumbuka Luti alipowaambia watu wake, nyinyi mnafanya fahisha na hali ya kuwa nyinyi mnaona. Allah asema pepo imeandaliwa wacha mungu ambao idha faalu fahishatan, wanapofanya fahisha yoyote, au zalamu anfusahum, au wanapozidhulumu nafsi zao, dhakaru Allah, wanamkumbuka Allah, fastaghfaru lidhunubihim, wakamtaka msamaha Allah kwa sababu ya madhambi yao. Waman yaghfiru dhunuba illa Allah, na hakuna anayesamehe dhambi illa Allah. Walam yusirru ala ma faalu wa hum ya'lamun, na wasiendelee kwa yale wanaoyafanya na hali ya kuwa wao wanajua. Ulaika hao jazaohum, malipo yao, maghfiratun min rabbihim, ni msamaha utokao kwa Mola wao, wa jannatun, na pepo ambazo, tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, wa ni'ma ajru al-'amilin. Mwadilifu mcha Mungu akosea akosei, hivi ninavyosema. Kwa hiyo mayunga hadhil wanasi na wengine, sijui nani kazini, wewe fulani kaiba, wewe fulani kalewa, nini maana yake? Ukimsoma Tijani kwenye kitabu chake kinachoitwa Hatimaye Nimeongoka au Thumma Hatadaitu, anawashutumu maswahaba moja kwa moja ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Maswahaba wakimbia vitani, kuonyesha katika uovu wa maswahaba waliofanya na kukimbia vitani katika vita za Uhud na Hunain. Tuambie malak, wewe una nini? Vita hivi yapiganiwa nani? Wa Allah tabaraka wa taala awapiganiwa baba yako? Anapiganiwa Allah tabaraka wa taala. Kama apiganiwa Allah, Allah anasemaje? 155 ala Imran, Allah asema innal ladhina tawallaw minkum yawma iltaqa aljam'ani, wa kita wale ambao wamekimbia miongoni mwenu nyinyi siku yalipokutana makundi mawili, inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'dhi ma kasabu, shaytani ndiye aliyowatelezesha kwa sababu ya baadhi ya waliyotenda. Wa laqad afa Allahu anhum, Allah ameshawasamehe. Wataka nini wewe? Allah ameshawasamehe. Inna Allaha ghafurun halim, kwa sababu Allah ni mwingi wa kusamehe, mpole. Wewe Shia uje useme kwanza maswahaba wamekimbia vitani, vita hivi ni vya nani? Hivi vita piganiwa nani? Sasa muone kwamba hii ni chuki. Ikiwa Allah kashatangaza msamaha, wewe utaja hayo masala hayo kwa nini? Eti majara baina sahabati na takallam, yale yaliyopita baina masahaba tayazungumza au natahadath, yazungumze ya kweli na yaliyo sawasawa. Usilete propaganda na maneno ya kupandikiza chuki. Lakini yote hayo yametokana na muongozo waliopewa na shekhe wao Ahmed Mustafa Yaqub na wengineo katika mashaikh wa Kishia. Wameyarithi haya kutoka kwa nani? Abdullah ibn Saba, Myahudi. Tuendelee na maswali sasa, maana kwa kuna kitu kimoja nilikuwa nataka kuzungumzia hapa. Hawa hawaendani na mafundisho ya Ahlul Bait, hawaendani na mafundisho ya Ahlul Bait. Wanampata Abdullah ibn Saba, iko wapi? Man yahdhuruhu al-faqih, mara moja nimalizie hilo. alafu tuseme hapa tupe nafasi ya maswali katika man yahdhuru al-faqih ukurasa 66 ikipita Muharram juzi ilipita hapa mashia huvaa nguo nyeusi wakatoka barabarani maandamano je sasa wao kwa mujibu wa maneno ya maimamu kuvaa nguo nyeusi rejea kitabu man yahdhuru al-faqih ukurasa juzi ya kwanza ukurasa 66 wasuila as-sadiq alayhi salam alisalati hii katika swala nitasoma kauli ya pili pia aliulizwa sadiq yani jafar sadiq alisalam kuswali fil qalansuwa as-sawda kuswali na kofia nyeusi nyeusi faqala la tusalli fiha akasema usiswali na kofia hiyo fa innaha libasu ahli an-nar kwa sababu haya ni mavazi ya watu wa motoni nitasema sasa hii kofia tu katika swala swali jambo nyingine waqala amirul mu'minin alayhi salam fima allama ashabahu amesema amirul mu'minin alayhi salam katika yale aliyowafundisha jamaa zake la talbasu sawdaa msivae nguo nyeusi fa innahu libasu fir'aun kwa sababu ni mavazi ya fir'aun wazao bai wamfatania wamfat au wamfat wamfata nani maswali sisi tunasema haya yakithibiti kutoka kwa Ali ibn Abi Talib wamzulia lakini maneno ya wanyonge wenyewe maswali na mengi kumalizia hapa lakini ndio hivyo nimeambia nitangulie kwa maswali kwanza niko mada yangu ni mpaka magharibi Naomba maswali yawe katika haya niliyozungumza. Ili tusije tukatanua muhadhara katika mihadhara, maana mihadhara ikafanyika mitatu au minne. Mtu akaona hili alikuwa nalo, hili nilizungumza hana jawa hana swali nalo. Akakimbia si ukhalifa, mara akimbia wapi siku ya muta? Ah ah. Nataka tubaki hapa hapa katika haya niliyozungumza bila ya kutoka. Ina swali. Bana wewe sio bana. Kuna maswali ndani. Umepewa maswali? Yalete huko. Kama ni ya kuandika yalete huko. Kama ya kuandika yalete huko, kama ya kuuliza mpe mtu mike. Na kama yuko mwenyewe sasa aulize mwenyewe. Lakini pia sio vibaya kuandika. Haya. Naam. Hapa hapa amekuja asema swali la kwanza hata wakikusanyika majini na binadamu hawataweza kuunda Qurani yao as-salatu khairum minan nawm Sheikh utaweza kutufanulia sala ya kishia Sheikh Abdullah bin Ubay alikuwa ni sahaba na alikuwa mwaminifu Sheikh Abdullah ibn Ubay alikuwa ni sahaba na alikuwa mwaminifu hapa pana maelezo lakini nadhani nilikuwa nanukuu kutoka kwangu juzuu ya kwanza kurasa 66 kitabu la yahdhuruhu al-faqih sawa mtawajibu yale ambayo yako ndani ya maudhui yetu mtawasomea alafu tutasikia lipi katika haya yako ndani ya maudhui yetu. Swali la kwanza, hata ikikusanyika majini na binadamu hawataweza kuunda Qurani yao. Yaani kwa maana ikikusudia, je, sasa ikiwa majini na watu hawawezi kuunda Qurani, imekuwaje mwasema kwamba kuoshia wana Qurani yao? Ndio. Swali hili kuna jamada. Ali. Eh? Alafu tushalijibu sio katika muhadhara ya jana. Kama hicho ni kiini macho tutakuwa nazo Waislamu tu. Hawataweza watu kuunda Qur'an lakini kiini macho wanawalaza Waislamu wasisome Qur'an hii. Na ufio sije katokea maswali mengine yakafungua mihadhara mingine. As-salatu khairu minan nawmi. Kama je nayo hii yatoka wapi? Siko ndani ya mada alimu. Shekhe unaweza kutufanulia sala ya Shia? Hili ni katika mada alimu. Abdullah bin Ubay alikuwa ni sahaba na alikuwa mwaminifu. Hili swali linahusiana na masahaba. Ambapo ndio mada tuliyokuwa nayo, hili mtalijibu. Hili mtalijibu. Mtaniwia radhi kwa sababu unapojibu maswali nje ya mada, unafungua muhadhara mwingine. Tumeelewana? Na watu hapa wale wana maswali, si huyu mmoja. Sasa tabaki ndani ya ile swali lilikuwa ndani ya mada tuliyokuwa tumezungumza. Ala kulli hal kwamba hapo leo tutaje wote hapo katika mambo yote isipokuwa hili la mwisho. Sisi wa sunna wal jamaa tunaamini kwamba katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakati alipokuwa Makka, walikuwa Waislamu na washirikina. Walikuwepo Waislamu na washirikina. Washirikina wa Quraysh ambao walikuwa ndio dhidi ya Waislamu. Ziki ilipozidi kwa Waislamu, Waislamu waliamrishwa kufanya hijra watoke katika mji wa Makka. Udhina lilladhina yuqatalun bi annahum dhulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Kwa hao ni waumini ambao waliamrishwa kuhama, wakahama. لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. هاو فقراء مهاجرين وكاتم جياو نمالزاو وكين مدينة وكم فتمتم صلى الله عليه وسلم وادين كتفترى لذا الله لو كم نصور أظلم تميواتي هاو ديو وقل وكاتم جياو na muhajirina wote tawajua ni kina nani na nani na nani. Allah asema hao ni wa kweli, hawakuwa wanafiki. Ndio maana Rasulullah anasema hakuna mnafiki hata mmoja katika muhajirini. Kwa sababu kama wewe hutaki Uislamu wapata nini huko? Sukae kwenu Makka. Lakini kuonyesha kule kuacha mali zao na miji yao kwenda Madina, wao wameukubali Uislamu. Allah ndio akasema wao ndio wa kweli. Sasa katika mji wa Madina walipatikana walioslimu kihakika, na hao ndio wengi katika Waislamu wa Madina ambao ni Ansar. Wakawapokea Waislamu wenzao wa Muhajirin katika mji wao. Na zilipatikana baadhi ya unsur na baadhi ya watu ambao walikuwa ni wanafiki, na sifa zao Allah akazitaja kwenye Qur'an. Kwanza ilikuwa jambo lao halijulikani, la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Allah amwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wewe huwajui, sisi tuwajua. Lakini mambo yalipokwenda mbele na kusonga mbele, Allah tabaraka wa taala akawabainisha wanafiki ni kina nani, kwa sababu liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib, ili Allah atofautishe na apambanue baina ya kizuri na kibaya. Kwa hiyo wakapambanuka waumini wa kweli na wanafiki ni kina nani, wakajulikana wale wanafiki. Ndiyo maana Allah tabaraka wa taala akamwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kwamba amwambia yatadhiruna ilaikum idha rajatum ilaihim. Anampa hukumu, anampa maelezo kuhusu wanafiki, wanatoa udhuru kwenu nyinyi mnaporudi kwao. Qul la ta'tadhiru lan nu'mina lakum, msitoe udhuru, sisi hatutawasadikia. Kwa nini? Qad nabba'ana Allahu min akhbarikum, Allah ameshatuelezea habari zenu. Sasa ikawa wanafiki wanajulikana Madina, zikaja Qur'ani kuelezea, aya ya Qur'ani kuelezea wasifu wao walikuwa nao. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وكتبوا صفة زاو كما صفة زاو نهيزي لقد قصة سهيني كلفوا إليزنا أبي بن كعب رضي الله عنه على سيما يأي ألكوا نميونغوني مواتو أمباو hawakuhudhuria vitani pamoja na Mtume صلى الله عليه وسلم katika vita vya Tabuka bila ya udhuru. Yeye na wenzake wawili wakawa watu watatu. Asema tumebaki Madina pale, asema la ara li uswa, sioni watu kwangu mimi walio mfano, naona duafa, wanawake na watoto wadogo, wagonjwa katika watu wazima, na watu ambao wanafahamika kwamba wao ni wanafiki ndio waliokuwepo takriban 83. Aliporudi Mtume صلى الله عليه وسلم kutoka vitani, wakenda wakatoa udhuru ila watu wale watatu. Kwa masahaba walifahamika na wanafiki walifahamika, na mpaka Mtume صلى الله عليه وسلم aondoka duniani wanafiki walikuwa wabaki 7. Na baada ya Mtume صلى الله عليه وسلم unafiki ukafa, ulikuwa haupo, Allah akausambaratisha. Sasa kuzichukua aya zinazozungumzia wanafiki ukawatandika nazo wakweli katika Muhajirina na Ansari ni dhulma. Usijifanye kwamba hawa hawajulikani, walikuwa wakijulikana. Nahnu na'lamuhum. Allah tawi qad nabba'a Allah min akhbarihim. Allah min akhbarikum. Allah kashatuelezea habari zenu. Kwa Mtume صلى الله عليه وسلم pia akapewa ruhusa kwamba wape idhini au usiwape idhini, kuwa na khiari. Alikuwa akiwajua au hawajui. Wakija kutaka udhuru kwako na idhini kwako, ukitaka wape idhini, usipotaka waache. Je, alikuwa akiwajua au hawajui? Kwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul alikuwa ni mnafik, na ndio maana baada ya siku ile kumsalia Mtume صلى الله عليه وسلم, baada ya siku ile ikaja aya ikimkataza Mtume صلى الله عليه وسلم asimsalie mnafiki yoyote. Unaona sasa, je, hukumu hii Mtume amekalifishwa jambo analoliweza au asiloliweza? Ikiwa yeye hawajui wanafiki, ataweza kupambanua vipi kwamba huyu ni mnafiki nisimswalie na huyu ni Muislamu nimswalie? Bila shaka Allah alimfafanulia akawajua hawa ni wanafiki na hawa ni Waislamu. Na hiyo ndio sera yake Mtume صلى الله عليه وسلم, ndio hivyo masahaba na wengineo walitakiwa waifuate sera hiyo, kwamba hawaruhusiwi kuwaswalia wanafiki. Umefahamu? Alipofariki Mtume صلى الله عليه وسلم, aka amenikumbusha baba Mtume alifariki Madina palikuwa pana wanafiki 14. Hizi ndio riwaya zinavyoeleza, mimi nisema 7. 14. Sasa Mashia wanavyoeleza kwamba grupu kubwa la masahaba walikuwa wanafiki. Na wakisema hivyo wanakusudia kina Abu Bakari na kina Umar na kina Uthman. Kipo wapi kitabu chao? Huyo hapa anasema wazi wazi, siku maana atatafuta Bani Umayya au kina nani huko, watu ambao labda waliosilimu mwisho mwisho huko kwa sababu ya kuogopa upanga uni. La, asema hivi, alipokuwa akielezea kwamba Uthmani amemwoa binti ya Mtume صلى الله عليه وسلم au amemwoa binti wawili wa Mtume صلى الله عليه وسلم, asema li'anna Uthman fi zaman an-nabi صلى الله عليه وسلم qad kana mimman adhhara al-islam. Alikuwa Uthmani katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa ni miongoni mwa waliodhihirisha Uislamu, wa abtana nifaq, na alikuwa katika walioficha unafiki Uthmani huyo. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam, yani pamoja na unafiki wake Mtume akamwozesha binti zake. Kwa hiyo yeye Mtume kana mukallafan bi dhawahiril awamir, bi dhawahiril awamir, yeye alikalifishwa kwa dhahiri ya mambo ya amri tu. Kwa hiyo hakutaka kumchunguza Uthmani unafiki wake. Yeye aliyefariki mwaka 1112 ajua kwamba Uthmani alikuwa mnafiki katika zama za Mtume, na Mtume hakujua. Kwa hiyo akaamua kuozesha watoto wake wawili. Allahu almusta'an, Allahu almusta'an. Hiki ni kitabu Al-Anwar an-Nu'maniyah, kinawachinja kweli kweli, juzu ya kwanza ukurasa wa 81. Kitabu chawe. Kwa Uthmani msilimu kadhania kwamba wanazungumza wanafiki hao wengine, hata hao wakwe zake Mtume. Mtume kawalisha binti zake, kaishi nao, anatangamana nao huku na kule, lakini kwa wanafiki Waislamu wao na Abdullah ibn Saba. Swali jingine hili zonda watu limbisha maswali mengine, atafikiwa wakati mwingine na mingine tushajibu ya muhadhara wajana. aliuliza maswali kuhusu Qur'ani. Nashauri kwamba jana mhadhara mzima ulikuwa unazungumza Qur'ani ya Kishia ni ya aina gani. Kwa hiyo kwa sababu nadhani kwa sababu muuliza swali ni mtu anayefahamika, tunaomba afanyiwe kaseti moja ili akasikilize kwa faida. Nadhani kama ataamua kupata faida inshallah atapata faida. Lakini wakati anaisikiliza hii kaseti ajaribu kuweka kwamba ajiweke free, aone kwamba je, hichi kinachozungumzwa kiko katika mizani ya akili ya wakati. Ukitaka kutafuta ukweli lazima kwanza ujiweke free. Lakini ukija na upande sio rahisi hata ukaletwa nini. Kwa hiyo mimi nashauri inshallah Abu Ali Yahya na mwachie kazi hii. Hii kaseti ya jana huyu bwana apewe. Maswali yote haya mawili yako katika kaseti ya jana. Jazakumullahu khair. Swali mingine, nasema wakati wa sasa ni wakati wa vijana wa Kishia na wazee. Wapeni waulize. Maana tumeambiwa jana ilikuwa tuna maswali lakini tumecheleweshwa mpaka tumeondoka. Sasa leo tuwapa mapema jamaa ndugu zetu wanaotaka kujua haki. Kama hakuna maswali mimi niendelee. Mara yukum fi hadha. Swali lipo. Swali lipo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mimi na swali moja na rafiki yangu moja wa Kishia huwa tunabishana mara kwa mara. Na siku moja kaniwekea kaseti moja, nikawa nasikiliza ile kaseti. Kaseti yenyewe ilikuwa ikizungumzia kuhusu Abu Bakar, kwamba Fatima bint Rasul aliwachia urithi na baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Abu Bakar alifanya hila akamdhulumu ile shamba. Sasa nilikuwa nataka kujua kwamba ukweli huu ni kweli ama ni kama tu uongo ambao unazungumziwa. Kwa sababu jambo linahusu masahaba, mtalijibu swali hili biidhnillah. Lakini kwa njia ya mada hii nisingelijibu. Mimi nasema tutakuwa na vitabu vya Kishia. Nauliza kwanza, je, manabii wanarithiwa mali, dirham na dinari au wanarithiwa ilmu? Vitabu vya Kishia vijibu, usijibu nyinyi. Nyinyi peni kimya kabisa. Vitabu vya Kishia vijibu. Hebu nipe man yahdhuruhu al-faqih. Hiki ni kitabu cha Kishia. Na kariri tena ndio kariri juzi, juzi tena na jana. Huyu mwenye kitabu al-Murajaat, tumejiita tusema kitabu cha The Right Path kwa kizungu, kwa Kiswahili, kwa Kiarabu ni al-Murajaat. Humu ndani mna barua ambazo mimi nasema kwamba ni si za kweli. Kuna mjadala huu wa kuunda. Lakini sababu ya kueleza hivyo kwa sababu kitabu hiki pekee ni muhadhara wa siku mbili. Huyu bwana mwenye kitabu hiki asema alielezea vitabu vya Kishia vya kutegemewa kwenye barua ya 110 asema wa ahsanu ma jamaa minha al-kutubu al-arba'a fa hiya marji'u al-imamiyyah fi usulihim wa furu'ihim min as-sadr al-awwal ila hadha az-zaman wa hiya al-kafi والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه فهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها أسمى كتاب بزور بلغتسانيا يا مشيا نكتاب بنا هذين ديو مرجعو يشيا إمامية إثنى شرية katika mambo yao ya misingi yani itikadi na mambo yao ya matawi. Tangu zama za mwanzo hadi leo vitabu hivyo ni Al-Kafi na Tahdhibul Ahkam na Al-Istibsar na hiki hapa man yahdhuruhu al-faqih cha Ibn Babawayhi al-Qumi al-mulaqab bis-saduq. Vitabu hivyo vinafahamika bila utata wowote na yaliyomo ndani yake yamehukumiwa juu ya usahihi wake. Kisha akaendelea na maneno yake. Sasa ikiwa yaliyomo ndani yake yamehukumiwa juu ya usahihi wake, tuangalie man yahdhuruhu al-faqih. Je, mtume anarithiwa mali au harithiwi? Mtume anarithiwa nini? Je, anarithiwa dinari na dirham? Man yahdhuruhu al-faqih ukurasa wa 44. أقال القرآن سوى من يحضره الفقيه القرآن سوى 90 أقال إذن نتوم مرجوه يقول إليك maana jambo kubwa ni kuhakiki jamaa. Kwa hiyo wacha tuhakiki. Arobaini na nne hadi arobaini na saba hili ni katika usuli Al-Kafi. Kwa hivyo usuli Al-Usuli min Al-Kafi, wakati mbili vitabu vichanganya hapa wa kumbe liko na mbali bure katika man yahdhuruhu al-faqih masala ya katika usuli Al-Kafi. Ni moja katika vile vitabu vyao vinne kwenye kitabu Al-Hujja. Allahu musta'an. وعلامات وبالنجم. طيب على سما لم يورثوا دينارا ولا درهما katika usul Kafi juzuu ya kwanza ukurasa wa 32 anasema Muhammad ibn Yaqub al-Qulayni alipokea isnadi hii kutoka kwa Abu al-Burturi kutoka kwa Abu Abdullah alayhi salam kwamba Abu Abdullah alayhi salam amesema innal ulama warathatul anbiya ma ulama ni mawarithi wa manabii. Maulama ni mawarithi wa manabii. Wadhalik, na kwa hilo manabii lam yuwarithu dinaran wala dirhama, hawakurithisha watu dinari wala dirham. Innama warathu al-ilma, wao manabii wamerithisha elimu. Katika usuli Al-Kafi kwenye kitabu Al-Hujja, hii ndio usuli Al-Kafi na hiki ni kitabu Al-Hujja. Kwa sababu anna al-a'imma tawarithu ilma an-nabi wa jami' al-anbiya wal-asfiya alladhina min qablihim. Tafahamu sasa hapa tunazungumzia swali la kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliacha mirathi, na mirathi hii ni shamba la Padak, kamwachia mwanawe Fatima. Lakini Abu Bakar akaja akamdhulumu Fatima radhiallahu anha mirathi yake, kwa maana kwamba hakumpa mirathi hakumpa mirathi. Sisi tunasema Abu Bakar alipofuatwa na Fatima katika hili akamueleza maneno yanayofanana na haya yaliyo katika usuli Al-Kafi. Mtume sallallahu alayhi wasallam amemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema sisi manabii haturithiwi tuliochukiacha ni sadaka. Yaani hapo inazungumziwa masala ya mali, na kwa mujibu wa hadithi hii iliyomo katika Al-Kafi ni kwamba manabii hawarithiwi dinari wala dirham, manabii wanarithiwa elimu. Kwa yule ambaye atakuwa amechukua elimu hiyo, basi amejichukulia donge nono, atakuwa amejichukulia donge kubwa, hadhu wafir. Sasa anasema kwamba baada ya hapo, lakini Fatima akaghadhibika, hakufurahi, akamkasirikia Abu Bakari mpaka akafa. Na baada ya kutaja maneno hayo, wataja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema Fatima ni bid'atun minni, Fatima ni kipande cha nyama kwangu mimi. Yule atakayemfurahisha Fatima atakuwa amenifurahisha mimi, na atakayemuudhi Fatima atakuwa ameniudhi mimi. Na Abu Bakari amemuudhi nani? Amemuudhi Fatima kwa sababu amemnyima mirathi yake. alichosema Abu Bakar amemfurahisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kufuata nafsi ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hilo ni moja. Jambo la pili ni kwamba Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu na yeye alipokuwa katika ukhalifa hakugawa mirathi, hakuigawa mirathi. Na Fatima wakati huo alikuwa na watoto Al-Hasan wal-Husayn Ummu Kulthum, wote walikuwepo, na Zainab al-Kubra pia alikuwepo, lakini Ali hakuigawa mirathi hiyo. Limadha? Kwa nini? Kwa hiyo wanapozunguka kote wawaridha Suleimanu Dauda ni ilmu na utume na vinginevyo, lakini ilmu kama inavyosema hadithi, inma warathu alilma inna ma tara alanbiyai la nurathu ma tarakna, asema nanu asema inna alulama warathatu alanbiyai, maulama ni mawarithi wa mitume, na mitume lam yuwarithu dinaran wala dirhama, mitume hawakurithisha dinari wala dirham, hawakurithisha dinari wala dirham. Wa innama warathu alilma, mitume wamerithisha nini? Wamerithisha elimu. Kilichobakishwa kwa wao kirithiwe ni elimu, na sio dinari wala sio dirham. Faman akhadhaha au faman akhadha, atakayechukua mirathi hiyo basi akhadhaha au akhadha bihadhin wafir, atakuwa amechukua donge nono au sehemu iliyokuwa imejitosheleza. Naam, hapa katika hii usuli kafi kuna mambo mengi, lakini sitaki kuyasoma kwa sababu haijaulizwa mwingine. Naam. آتيناه الكتاب Sheikh nimeridhika kwa haya maswali ambayo umejibu vizuri, lakini ikawa inaendelea tena kasiti hiyo ikisema kwamba hawa masahaba Uthman Umar wote walikuwa ni walevi. Sasa nataka kuthibitisha kwamba walikuwa wanalewa pombe, wanakunywa pombe kupita kiasi. Sasa walikuwa kunywa pombe hiyo nasema kaseti hiyo ikawa inaendelea bado kusema masahaba wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walikuwa ni walevi. Sasa walikuwa walevi wakiwa bado wamesilimu au kabla, mpaka ikashuka aya ya Mwenyezi Mungu kuwakataza kwamba wasinywe pombe? Waomba urudie tena mara nyingine, ni kina nani hao waliokuwa walevi? Kina Abu Bakar, Uthman na Umar. Kwamba hawa walikuwa walevi mpaka walikuwa walevi wanalewa mpaka aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakateremshiwa ili waache kunywa pombe, lakini walikuwa hawasikii. Sasa walikuwa wamekwisha silimu au kabla ya kusilimu? Wakaambiwa waache kunywa pombe, wakaendelea au wakaacha? Waliacha kunywa pombe baada ya kusikia hiyo aya. Hapo hakuna utata zaidi ya chuki na uadui. Ikiwa jambo halijaharamishwa, ukiwa jambo halijaharamishwa kwenye Uislamu labaki kuwa halali. Jambo kama halijaharamishwa katika Uislamu labaki kuwa halali. Yule aliyelifanya haisabiki kwamba kafanya haramu mpaka itakapokuwa imethibiti kwamba amelifanya hilo baada ya kukatazwa, lakini kabla ya kukatazwa jambo hilo ni jambo la halali. Sasa mashia pia wanagangania hivyo hivyo, kwamba angalia kwanza Abu Bakari yeye alikuwa akisujudia salamu, au Umar alisujudia salamu la tende, mara akawa anakula tende salamu, yani salamu lake Mungu wake akimla. Sasa itakuwaje huyu? Lini alifanya hivyo? Kwamba kabla ya kusilimu. Sasa si lazimu mtu hachukuliwi aadhibiwi wala halaumiwi kabla ya Uislamu, na akiingia katika Uislamu basi Uislamu yajubu ma kabla, kwa sababu ni tauba. Uislamu unayavunja yaliyokuwa kabla yake yote yanafutiwa wanadamu, bali mtu anapofanya dhambi akatubia kwa Allah, yubaddilu Allahu sayyiatihi hasanat, Allah huyabadilisha yale maovu yake yakawa mema. Kwa hiyo halaumiwi ila mwenye chuki, ila mwenye chuki. Kwa hiyo nadhani hapo hakuna lawama, lakini wanatafuta lawama na kutafuta chokochoko ndani yake. Kule kuna swali, lakini sikuzoea maswali kwa mashia jamani. Mbona mwadandia nyinyi maswali au ndio nyinyi? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi ni rafiki yangu mmoja anasoma chuo cha Kiansari. Kuna siku moja aliniambia ushia unamchukia sana sahaba Abubakari. Akaniambia kwanza kuna siku zingine kunakuwa kuna ibada maalum wanamchukua sio ni kuondoa wanampiga mawe. Na vile vile ukiingia ushia kama unaitwa Abubakari natakiwa ubadilishe hilo jina. Sasa sijajua kwamba ni kweli maneno hayo au ni uongo. Nilikuwa nataka nijue hivyo, ushia unasemaje hivyo yani? Rafiki yako asoma Ansari asoma Shia? Asoma Ansari. Akwambia kwenye ushia wana ibada maalumu ya kufanyaje? Ya kumpiga kondoo. Wakiwa na maana kwamba wanampiga Abubakari. Sasa sijui shekhe wangu utanisaidiaje hapo kwa sababu hilo mimi sijui. Nalisikia lakini silijui katika vitabu, na mimi siwezi kunizungumza jambo ambalo halimo kwenye hivi vitabu vya Kishia. Kama wako wanaofanya hivyo, sawa. Mfano kama kubadilisha jina, tunao wanaobadilisha majina kina Omar Mayunga wakajiita Ali, na nyinyi mwajua wengine kina Abubakar wakabadilisha majina hapa hapa Arusha. Wapo wapo hawataki jina la Abubakar wakalibadilisha, wapo. Mfahamu? Na wengine wakiipa Umar wakabadilisha majina kwa sababu ya chuki tu. Na nikathibitisha katika muhadhara wa juzi kwamba Ali bin Abi Talib yeye mwenyewe amezaa watoto wake, katika watoto 27 watatu amewaita, mmoja akiitwa Abubakar, mwingine akiitwa Umar na mwingine akiitwa Uthman. Ali bin Abi Talib wao hawayataki majina haya kwa sababu washaambiwa kwamba hawa makafiri. Si yule yeye tulisoma maneno na juzi tuliyosoma maneno ya al-majlis kwenye Biharu al-Anwar yanayosema kwamba inna la shak la majala li'aqilin an yashukka ala kufri Umar, falanatullahi wa rasulihi ala Umar wa ala kulli man i'tabarahu muslima wa ala kulli man yakuffu an lanihi. Anasema al-majlis katika kitabu chake Jalaul Uyun kwamba hakuna shaka kwa mwenye akili juu ya ukafiri wa Umar. Laana ya Mungu imshukie Umar, laana ya Mungu na mtume imshukie Umar, na kila anayemzingatia Umar ni Muislamu, laana pia imshukie, na kila anayejizuia na kumlaani Umar. Kadhalika akasema inna Aba Bakr wa Umar kana kafirain, Abu Bakr na Umar walikuwa ni makafiri wawili. Wa man yuhibbuhuma fa huwa kafirun aidha, na yule anayewapenda hao wawili ni kafiri vile vile. Na leo tumesoma maneno ile katika al-Anwar an-Nu'maniyya ukurasa 81 juzu ya pili, al-Imamullah Jazairi asema kana Uthman mimman adhara an-nifaq fi zamanihi, mimman adhara al-islam fi zamanihi wa abtala an-nifaq. Uthman alikuwa ni katika waliodhihirisha Uislamu katika zama za mtume na akauficha unafiki. Kwa hiyo kwanza kabisa, ama hilo la kuwapiga ng'ombe mbuzi hilo mimi sina hakika nalo, nalisikia kwa sababu sijaliona kwenye vitabu, siwezi nikalisema. Umefahamika eh? Sisi tunataka tuende kwa maandiko, ninayozungumza yote nina maandiko nayo kutoka kwa mashia. Natarajia mashia walikuwa waseme mashehe wao, shehe wao hapo mji mkubwa huu wa Arusha, mashia wamejaza kiti. Nilikuwa mashehe wao waje kwa nyuli yasema uongo pale, hayo msimamo ni wa kweli, kitabu hicho sio chetu, hapo umekosea, hapo kadha. Lakini sio jifiche fiche. Leo kama ungekuwa ni wao na si mimi niko hapa au mimi niko Tanga, wao wazungumza na waendea. Wakisema tunjoni mimi nitakwenda. Umefahamu? lakini mbona wao hawaji? Au ndio nini mmekuja mnaoja? Letoni hoja. Sikuondoka hapa, ah, wajua bwana. Mkaanza maneno nyuma nyuma huko. Nani jamani mgeni ana swali? Swali jamaa katika jamaa wa Shia. Kama hakuna tuendelee na program zingine. Ah, mimi nimemtambia bwana Mashia amejiandaa kweli kweli leo amekuja na maana maswali. Naam. Ndio kuuliza. Mbona tuwaoni? Ah, naona kuna swali. Nuwase. Ngoja niendelee kidogo niwape kingine. Leto. Naendelea kidogo katika maswali sasa tutauliza baada ya kuswali. Baadhi wanaonekana kwamba wameelewa. Alhamdulillah, Allah tufungulie sisi na wao. Niliposoma kitabu kimoja chaitwa Abu Huraira, nikienda kwenye maktaba za Kishia kuna kitabu chaitwa Abu Huraira. Kimeandikwa na nani? Na waulizeni jamani, kama shauri kusema chaitwa kimeandikwa na nani kitabu hiki? Eh? Kimeandikwa na mshia mmoja akiitwa Abdul Hussein Sharafuddin Al-Musawi. Huyu huyu mwenye kitabu Al-Murajaat. Kinaitwa Abu Huraira. Hapa sikuja na kitabu hicho. Lakini angalieni kwenye ukurasa wa 87. Abu Huraira alipokea hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya dhul yadaini, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisahau katika swala yenye rakaa mbili, rakaa nne akaswali rakaa mbili. Mtume alisahau. Hadithi hiyo imepokewa kutoka kwa Abu Huraira na wengineo katika masahaba. Lakini yeye kwenye kitabu chake ukurasa wa 87 akataja kwamba hadithi hii imepokewa kutoka kwa Abu Huraira, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisahau kwenye swala ya rakaa nne akaswali rakaa mbili. Kuna mtu mmoja katika wale akiitwa dhul yadaini au ushimalaini akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, umesahau au swala imepunguzwa? Mtume akasema, sikusahau wala swala haikupunguza. Akamwambia, umesahau ya Rasulullah. Akauliza Mtume, asadaka ma qala dhul yadain? Je, amesema kweli aliyoyasema dhul yadain? Watu wakaishiria kwa vichwa vyao kwamba ndio. Mtume akasimama akaswali rakaa mbili zilizobakia. Sasa kwa sababu ya chuki dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu bwana akateremsha kipigo kikali sana dhidi ya Abu Huraira. Maneno mabaya akamtaja Abu Huraira mpaka akafikia kusema, mfano wa kusahau huku kuliko kuwa kubaya hakuwezi kutokea katika kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huyu ni Abu Huraira tu apokea maneno, lakini haelewi alichokipokea. Akazungumza maneno mpaka akasema kwamba Abu Huraira ni mnafiki. Sasa nataka tuangalie vitabu vya Kishia, hadithi hii yasemwaje kwao? Je, Mtume anasahau au asahau? Na kabla ya hilo, niliposoma kitabu kinachoitwa Al-Imama Aqaidul Imamia, kitabu Aqaidul Imamia ukurasa wa 19 cha Muhammad Ridha Al-Muzaffar. Katika kitabu hicho Muhammad Ridha Al-Muzaffar anasema, wa na'taqidu anna al-imama kanabii, na tunaitakidi kwamba imamu ni kama mtume. Yajibu an yakuna masuman, ni lazima inapasa awe ni masum. Min jami'i radha'il wal fawahish, kwa machafu yote. Ma dhahara minha wa ma batan, yaliyodhihiri katika hayo na yaliyojificha. Min sinni tufula, tangu umri wa utoto. Ila almauti, mpaka kufa. Amdan, kwa makusudi. Wasahawan, na kwa kusahau. Harusiwi hata kusahau imamu. Imamu hasahau. Kama yajibu an yakuna masuman minasahawi, kama ambavyo anatakikana ni wajibu kwa kiyeye imamu kuwa amekingwa na kusahau. Walkhatai, na kukosea. Wanisyan, sahu wanisyan, kusahau. Sasa katika man la yahdhuruhu al-faqih ukurasa wa 95, waangalie kitabu cha Kishia, man la yahdhuruhu al-faqih, ni katika vile tulivyovitaja kwamba ni vitabu ambavyo vinaelezea kuwa tunaambiwa kwamba ni katika vitabu vikubwa vya Shia Ithna Ashariya, ukurasa wa 95. Asema Ibn Badawihi al-Qummi amepokea al-Hasan bin Mahbub yani al-Ribati an Sa'id al-A'raj qala sami'tu Aba Abdillah alayhi salam yaqulu inna Allah tabaraka wa ta'ala anama rasulahu an salati al-fajr hatta tala'at ash-shams thumma qam fabada'a salla fa salla ar-rak'atayn allatayn qabla al-fajr. Hapo ndio kama sala nyingine, lakini anazungumzia swala kwa sahau Mtume sallallahu alayhi wasallam. ثم صلى الفجر وأسهاه في صلاته فسلم في ركعتين ثم وصف ما قاله ذو الشمالين وإنما فعل ذلك به رحمة لهذه الأمة لئلا يعير الرجل المسلم إذا هو نام عن صلاته وسهى فيها فيقال قد أصاب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسمى أم بكيا سعيد الأعرج كتوقع أسمى لممسكي أبو عبد الله. أبو عبد الله يولي إمام وسيط وشيع وميت جعفر الصادق جعفر الصادق kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alilazwa na Mwenyezi Mungu akaiwaza salatu al-fajri, akaamka baada ya kuchomoza jua, kisha akasimama akaanza kuswali rak'a mbili ambazo ni kabla za al-fajri, kisha akaswali al-fajri. Allah akamsahulisha katika sala yake, akaendelea mpaka akafikia kusema, amesema mtunze kitabu hiki Ibn Badawihi al-Qummi, innal ghulata filzania wal mufawwidata لعنهم الله وكذا وكلاني مفوضة وليت اللي وتجد فالمعنز وما مفوضة نكنا ناني نوالي ونيتقيد كوابا الله تبارك وتعالى أممومب علي كيش أكتجميزة وجوزي وكوومب دنيا وني أكتجميزة علي أي يومب دنيا. هاي منزم كونا يا ماجابو lakini yamo kwenye vitabu hivi ambavyo vinagaiwa mpaka hivi sasa, vitabu vikishia wanasema hivyo ndio itikadi yao. Sasa anasema mufawidha hao na ghulat na wale waliochupa mipaka wanasema nini? Asema yumkiruna sahwa nabii sallallahu alaihi wasallam, ghulat wanapinga kusahau kwa Mtume. Huku tunaona kwamba maimamu hawakosei wala hawasahau. Katika hadithi ya Abu Abdullah Mtume kasahau. Kwa Mtume anasahau lakini maimamu hawasahau. Qur'ani inaonyesha kwamba Mtume sana sana mara nyingine usahau. Illa Allah kitaka sanukuriuka fala tansa illa ma sha Allah. Tutakusomesha na hutosahau isipokuwa akitaka Allah. واذكر ربك اذا نسيت لنكمك من وراك وتتكفسهاو. نبي الله موسى يسمع لا ترهقني لا تؤاخذني بما نسيت. امام بيا خضري usimchukulie katika yale niliyosahau. نبي موسى sahau ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. تلتقوا عهدي وآدم قبل يهابو آدم وكسهاو مولا ناس ما نبي ولا فنجد ولا سهاو لكن ما يمام وكشيرا هو سهاو أغلية مام ولا بكون دار متومة صلى الله عليه وسلم أنا سهاو قد كسوانا لكن إمام وكسهاو لكن إسا إمام هو مولا لتكوانا وشواني واو حقوبالياني نوشيه هو وكسوابه نغلات ونكو سمايله وفواسر في براك وعبد الله بن صبا اليهودي. أنا سمع الغلاة إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله. غلاة ومفوضة منذ أولا ينكرون سهو النبي ونفنك سهو كمتون وكمونا متوى تنجهيره يوين كتك غلاة الشيع لكتك ولا مفوضة منذ أولا ويقولون أنا وكتوى من بك مشواك مفهم. كيف أسمى تينا يقول وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد. ميمي nitafuta ujira kwa Allah kwa kutunga kitabu pekee fi ithbati sahwi nabii sallallahu alaihi wasallama, katika kuthibitisha kusahau kwa mtume sallallahu alaihi wasallama, waraddi ala munkirihi, na kuwajibu wenye kupinga. Huyu mwanachuoni akishia sema inshallah lazimia nitatunga kitabu cha kuwajibu wenye kupinga kusahau kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata kusema kwamba mtume anasahau, lakini kwa mujibu wa itikadi ya Shia imaniya, mamamu ni maasumun, kama vile manabii hawakosei wala hawasahau. Lakini hapa anatunga kitabu cha kuthibitisha kwamba mtume anasahau. Falillahi darruhu. Sasa kule alikuwa akitukanwa Abu Huraira kwamba kapokea hadithi ya mtume kasahau, itakuwaje mtume asahau? Kumbe haya yamo kwenye vitabu vyao. Nadhani tungejiandaa kwa ajili ya kuchukua udhu na kwa ajili ya sala tul maghrib, ili baada ya maghrib tuendelee kidogo, alafu tupe nafasi ya maswali kwa wengine wote, nizamu ya mashia na wengine wasiokuwa shia pia wataruhusiwa. Wafikum barakatuh, jazakumullahu khairan.